czas nagle stanął, gdy rozlały wino psy deszczowe. A taksówkarz z miną złą warknął, spacery są darmowe. Kapie tak czy tak na głowę.